Ja, what a difference a year makes, hè, zeggen ze hier dan. Vorig jaar waren die Republikeinen nog heer en meester daar in het Amerikaanse congres. Ja, en nu de Democraten natuurlijk aan de macht in het huis. En ja, dan was het dus de hol van het leeuw nu. Hoe zeg je dat? Het hol van de leeuw, moet ik het wel goed zeggen. Waar Trump in moest optreden. Ja, dat veranderde de sfeer inderdaad. Een meerderheid die niet applaudisseert voor de plannen, niet applaudisseert voor de resultaten van het afgelopen jaar. Je zag ook Nancy Pelosi, hè, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die letterlijk over de schouder van de president aan het meekijken was. En die had ook wel een interessante mimiek. Dus ja, dat was de sfeer waarin de president moest optreden vandaag. We hoorden hem oproepen tot eenheid. Maar daar leek het dus niet heel erg op. Nee, het werd in woord gepredikt, maar inderdaad niet zoveel. Hè? Want vrij vooraan in de toespraak haalde de president meteen hard uit naar het Mueller-onderzoek, wat toch echt een persoonlijke zaak voor hem is. Hij zei in feite, we hebben een prachtige gouden economie nu. En het enige wat dat kan verknallen, ja, dat zijn domme, zinloze oorlogen in het buitenland en bevooroordeelde partijdige onderzoeken. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. Ja, dat gaat dus over dat onderzoek. De shutdown, daar was die muur met Mexico. Dat is daar de inzet van alle gedoe. Wat heeft Trump daarover gezegd? Ja, hakken in het zand. Hè. Hij ging niet zo ver dat hij de noodtoestand nu al aankondigde, waar hij wel mee speelt met die gedachten. Maar het was echt duidelijk dat president Trump niets wilde afdoen aan het belang van een muur om de, in zijn ogen, ja, de humanitaire en de veiligheidscrisis aan die grens te lijf te gaan. Die levensgevaarlijke grens, zoals hij het noemde. Hij had zelfs nabestaanden uitgenodigd van een stel dat door een immigrant zonder verblijfspapieren zou zijn vermoord, een emotioneel moment. En hij zei ook dit. As we speak, large organized caravans are on the march to the United States. I have ordered another 3,750 troops to our southern border to prepare for this tremendous onslaught. This is a moral issue. The lawless state of our southern border is a threat to the safety, security and financial well-being of all America. Ja, hij heeft het hier dus over die nieuwe karavaan die op weg is naar de grens. En hij stuurt een paar duizend extra militairen daar naar die grens toe om deze, wat hij dan noemt, tremendous onslaught tegen te houden. Een gigantische aanval, zoals hij dat dan noemde. En je hoorde ook in de zaal de Democraten eigenlijk een beetje verzuchten. In de State of the Union ging het natuurlijk ook over buitenlandse kwesties, en daar kwam Trump met nieuws. Much work remains to be done, but my relationship with Kim Jong-un is a good one. Chairman Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam. Ja, en toen applaus. Hè. Het gaat dus nu officieel gebeuren. De tweede top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En wel op 27 en 28 februari in Vietnam. En dat is heel goed volgens hemzelf ook. Want zoals hij zegt, als ik geen president was geweest, dan waren we nu waarschijnlijk in een grote oorlog met de Noord-Koreanen verwikkeld geraakt. Nou, verder sprak de president over meer buitenlandse onderwerpen. Over Iran, over het terugtrekken van de troepen uit Syrië en Afghanistan. En wat zo in het nieuws is natuurlijk. Nu, het ging kort over China en ook over de NAVO en het feit dat hij nu tevredener lijkt over de bijdrage die andere lidstaten van de NAVO nu doen. Ja, en dan ging het nog over een bijzonder moment tijdens die speech. Trump die kreeg van zowel de Democraten als de Republikeinen, ja, kreeg hij ze aan het applaudisseren, aan het juichen zelfs. Wat gebeurde er? Ja, er was eigenlijk wel overeenstemming over meerdere zaken. Ik vind het ook wel belangrijk om even te benoemen. Hè? Bijvoorbeeld de investering in infrastructuur die er moet komen. Beide partijen waren het erover eens. Het feit dat gewone Amerikanen bijna failliet gaan aan veel te dure medicijnen. Beide partijen het erover eens. De hervorming van het strafrechtssysteem. Hartstikke belangrijk waar Trump nu mee komt. Beide partijen het erover eens. Maar het allergrootste applaus, het opvallendste moment, kwam door vrouwen. Vrijwel alle democratische vrouwelijke congresleden die gingen vandaag namelijk gekleed in wit. Witte kleren. Dat is een beetje de kleur die past bij de Women's Suffrage Movement. Dat is het feit dat exact 100 jaar geleden, 1919, vrouwen in Amerika stemrecht kregen. En kijk nu eens, 100 jaar later, meer vrouwen dan ooit aan het werk in de economie. Meer vrouwen ook dan ooit in het congres daar vanavond. Dat wilden de vrouwen vieren. En ook president Trump dat feit toch een beetje in de neus wrijven. Met de neus op de feiten drukken. Maar wat gebeurde er eigenlijk? President Trump die deed het zelf al. And exactly one century after Congress passed the constitutional amendment giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before. Ja, je hoort het. Een hoop gelach, applaus, gejuich en zelfs een enkele dansende politica. Nou, dat was toch alweer mooi om zo te zien in een toch verder hevig verdeeld Amerikaans congres. Wouter Zwart was dat over de State of the Union. En dan maar toch gelijk even door naar Azië. Want dat nieuws van deze toespraak, dat was natuurlijk dat datum en het land waar die tweede top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zal plaatsvinden. 27 en 28 februari moet het allemaal gaan gebeuren, eind deze maand. In Vietnam dus. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, wat wordt het belangrijkste voor Noord-Korea om uit die top te halen? Ja, nog steeds, net als bij die eerste top, natuurlijk het verlichten of het liefst natuurlijk helemaal afschaffen van de sancties. De economische sancties waar ze nu nog om gebukt gaan, maar bijvoorbeeld ook de bank. De bankrekeningen die bevroren zijn van top Noord-Koreanen. En pas dan, dat is ook altijd het punt geweest van de Noord-Koreaanse afgevaardigden, die bijvoorbeeld al gesproken hebben de afgelopen maanden met de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Pompeo, die dat altijd gezegd hebben dat pas dan ook Noord-Korea serieus werk wil en kan gaan maken van die ontwapening. Ze zeggen, we hebben al een testlocatie laten ontploffen. We nodigen jullie waarnemers erbij uit, experts, wapenexperts erbij uit om te kijken of we dat echt gedaan hebben. Maar nu moet Amerika over de brug komen met verlichting van bijvoorbeeld die sancties, zodat wij ons ook economisch beter kunnen gaan ontwikkelen. Want zijn er nou ook echt concrete vorderingen intussen gemaakt na die eerste top tussen Trump en Kim? Ja, die zijn er wel degelijk gemaakt. Hè? De Noord-Korea-diplomaten, topdiplomaat van de regering Trump, die op dit moment ook in Pyongyang is om gesprekken te voeren, die somde het afgelopen maand nog maar eens op. In een heel groot stuk wat hij geschreven heeft en gepubliceerd is op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zei, er zijn in ieder geval geen rakettests meer gedaan, er zijn geen nucleaire tests meer gedaan, er zijn geen Amerikanen meer gevangen gehouden. Die zijn allemaal vrijgelaten. Bij de grens tussen Noord- en Zuid-Korea zijn geen wapens meer te zien. De samenwerking komt tot stand, hè, tussen beide legers, die op weg gaan naar meer vrede. En er zijn dus inmiddels ook toestemming in ze gekomen van die wapenexperts om te komen kijken op die nucleaire testlocaties. Dat zoemt hij allemaal op als vooruitgang. En het feit dat die twee nu al met elkaar praten, of althans elkaar gaan ontmoeten, dat is al anders dan de vorige keren. Ja, zeker. Hè? Die topgezant van Trump, die is op dit moment in Pyongyang. Dat was voor die eerste top helemaal niet het geval. En dat was ook precies waarom Noord-Korea-watchers zo sceptisch waren over die eerste ontmoeting en ook hun hart vasthielden wat Trump uit zijn hoge hoed opeens zou toveren. Nou, in dit geval lijkt het toch wel een stuk beter. Ten eerste dus vaker op en neer is geweest naar Pyongyang, daar ook Kim al eerder heeft ontmoet. En nu dus deze Stephen Biegun, die in Pyongyang is om de gesprekken voor te bereiden. En ja, met zo'n voorbereiding van zo'n gesprek lijkt het er ook veel meer op dat beide kanten dus bereidwillig zijn zo meteen met nog een verdere stappen te komen. Je kan denken dan bijvoorbeeld aan daadwerkelijk stappen naar denuclearisatie van Noord-Korea. En dan moet je dus inderdaad denken aan het vestigen van wapenexperts die dat in de gaten kunnen gaan houden. En aan de andere kant kan je dat verwachten van de Amerikanen, want zo zei die Biegun dus ook al in het stuk wat hij eerder publiceerde, dat er dus inderdaad gedacht wordt over het verlichten van die sancties op Noord-Korea. 27 en 28 februari schrijven we in onze agenda de top tussen Kim en Trump. U hoorde Marieke de Vries. NOS Radio 1 Journaal. 14, bijna 15 minuten over 6. Ik praat erbij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Schrijver Thomas Ros vertelde in Met het oog op morgen over zijn nieuwe boek. Dat gaat over de moord op Blonde Dolly, een prostituee uit Den Haag. Het is een zaak uit 1959 die nooit is opgelost. En Ros heeft deze zaak altijd bezig gehouden. Het intrigerende heb ik aan haar altijd gevonden. Het driedubbel leven wat ze ondanks haar korte leven heeft geleid. En dat ze dat heeft kunnen volhouden. Ze was en een hoertje in een goedkope buurt in Den Haag. Ze was ook de echtgenoot van een gerenommeerd violist van het Haagse Residentieorkest, ook wel bekend. Ze was bovendien een mevrouw die voordrachten hield in bejaardenhuizen bij het Leger des Heils en ziekenhuis in Den Haag. Bij RTL Late Night deed de 88-jarige Jean-Jacques van Belles een opvallende verhaal. De oprichter van het KLM-magazine Holland wilde zelfmoord plegen. Zijn overlijdensadvertentie stond al in de krant. Maar Van Belles dook weken later levend en wel op in Albanië. Ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Omdat het echt was. U wilde dood? Ja. Maar er zijn mensen die zeggen dat ze allemaal attentie zoeken. En aandacht trekken. Aandacht zoeken, sorry. Attentie, aandacht, hetzelfde. Van Belles leeft dus nog steeds, maar heeft het nog altijd moeilijk. Hij legde uit waar zijn depressiviteit vandaan komt. Ik hoor nergens meer bij. Kijk, een goede vriend van mij, Jan de Zoet, die was president-directeur van de KLM. Hmm. Toen hij met pensioen ging, hebben wij nog met elkaar gesproken. Toen zei hij, het is ongelooflijk. Ik kreeg zulke stapels uitnodigingen voor parties, cocktails, dit, dat, van lezingen, alles nog wat. En plotseling houdt het op. Nul. Niks. Ik kreeg helemaal niks meer. Ik hoorde er niet meer bij. Bij Jinek gaf acteur Nasreddine Char nog wat uitleg bij een foto die hij eind vorig jaar op Instagram plaatste. Daarop staat hij in een djellaba bij een kerstboom. Dat werd gezien als een statement. Maar zo was het volgens Char helemaal niet bedoeld. Eigenlijk was ik helemaal niet bezig met een statement. Het was gewoon zo dat ik werd wakker die ochtend en mijn zoontje wilde heel graag zijn djellaba aan. Toen dacht ik, weet je wat, fuck it, ik doe hem ook aan. Toen kom ik beneden en toen zag ik mijn vrouw met mijn dochter de kerstboom optuigen. En toen ging ik helpen. En toen dacht ik, wauw, moet je kijken, man. Dit is toch fantastisch. Dit is die fusion. Dit zijn werelden die bij elkaar komen en it's all good. Ook presentatrice Martine van Os van Tijd voor Max zat aan tafel bij Jinek. Zij bekijkt iedere ochtend de kijkcijfers voor haar programma en heeft daar zelfs een heel ritueel voor. Ik kan het vaak niet laten, dan wil ik het toch wel gauw zien. Maar soms dan wil ik ook wachten. Want dan wil ik eerst heel voorzichtig de hele rij bekijken van NPO 1. En dan langzaam bij mijn eigen programma uitkomen. En dan pas naar rechts scrollen om te kijken wat de marktaandeel is. En dan pas zien wat het kijkcijfer is. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu, Sam Means. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and he turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. That was before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Sam Means was dat uit 2013. Yeah, yeah, zo heet het. Hier liggen de ochtendkranten. We kijken ook naar de sites. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Tussen 9 grote steden in Nederland moet in 2040 om de 10 minuten een trein rijden. En ook moet de treinverbinding met Duitsland sterk verbeteren. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur tegen de Volkskrant. Door mensen te stimuleren met het openbaar vervoer te reizen moet de CO2-uitstoot beperkt worden. En de verwachting is dat het aantal treinreizigers in 2040 al met 30% tot 40% is gestegen. Om die reizigers te kunnen vervoeren denkt Van Veldhoven aan een ring van 9 grote steden. Dat zijn de Randstad, Breda, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Zwolle, waartussen elke 10 minuten dan een intercity moet vertrekken. En we spreken staatssecretaris Van Veldhoven in deze uitzending even na 7 uur hierover. Levens in gevaar door krapte in GGZ, kopt Trouw. Volgens die krant blijkt uit een analyse door de inspectie dat het personeelstekort in de zorg leidt tot calamiteiten met dodelijke afloop. In bijna de helft van de onderzochte gevallen speelde personeelstekort een rol en in 20% van de gevallen speelde het een hoofdrol. Volgens de inspectie zijn er dus doden doorgevallen, maar hoeveel wordt niet gezegd. En staatssecretaris Blokhuis noemt de uitkomsten van de analyse in de krant zorgelijk en wil met de GGZ-bestuurders in gesprek. GGZ-instellingen hebben al langer te maken met een personeelstekort, waardoor er nu noodgedwongen ook veel ZZP'ers en invalkrachten werken. Doordat dit personeel onervaren is of nog niet goed ingewerkt, worden soms signalen gemist die kunnen duiden op agressiviteit of een mogelijke suïcide, zegt de inspectie. Het kabinet zadelt miljoenen mensen op met een fors pensioengat, dat schrijft de Telegraaf. Volgens vakbond CNV kan dat voor veertigers leiden tot een verslechtering van ruim 10% van hun pensioenopbouw. Het is het gevolg van plannen die minister Koolmees vrijdag aankondigde. Nu betalen jongeren nog te veel pensioenpremie en ouderen te weinig, maar Koolmees wil dat systeem afschaffen en daardoor ontstaat er een gat in de pensioenopbouw van werkenden die halverwege hun loopbaan zitten. De minister erkent dat er substantiële overgangseffecten zijn door de maatregel. Hij debatteert er vandaag over in de Tweede Kamer. En NRC Next schrijft over een Amerikaanse particuliere databank. De cold case teams van de Amsterdamse en Rotterdamse politie willen de gegevens van die databank gaan inzetten om de identiteit van onbekende doden te achterhalen. In de databank kan iedereen vrijwillig zijn genetisch profiel opslaan en iedereen kan een profiel uploaden en aan de hand daarvan familieleden identificeren tot vierde graads neven aan toe. Dat roept natuurlijk veel vragen op over privacy, maar in Rotterdam zien ze vooral mogelijkheden. De politie wil de databank vooral gebruiken bij onbekende doden die geen slachtoffer zijn van een misdrijf. Want dat ligt juridisch in ieder geval eenvoudiger, zegt de teamleider van het cold case team. 7:08 is het. Fris blauw met een beetje rood. Zo ziet het nieuwe uniform van ambulancebroeders eruit. En vanaf vandaag testen ze of het ook functioneel is. En ook of de nieuwe outfit een beetje lekker zit natuurlijk. Verslaggever Roel Pauw was gisteravond al bij de ambulancedienst Oost. Compleet nieuwe garderobe. Wat zit er allemaal in? De doos? Er zit een signaalvestje in. Voor als je dus ergens aan de snelweg moet staan. Capuchon. Kijk, een softshelljas. Een gewone winterjas. Dan heb ik een blauwachtig poloshirt. Turquoise noemen we het geloof ik chic, hè? Ja, ze noemen het ook enamel blue volgens mij. Of dat was de vorige kleur. Een werkhemd. Vliestrui, mooie broek. Ja, super. Ik vind het echt mooi. Ja, ja, ik vind het prachtige kleding. Het lijkt meer op skikleding dan op werkkleding. Ja, schitterend. Mooi is één ding. Is het ook praktisch, denkt u? Ik denk het wel. En dat gaan we natuurlijk de aankomende 3 weken gaan we dat bekijken. Waar gaat u op letten bij die proef? Nou ja, primair hoe het zit. Ik ben ook wel erg benieuwd naar de reacties van de collega's en de patiënten en de mensen die we treffen. Ja, en qua functionaliteit zitten de zakken op handige plekken. Vertel maar, uw eerste indruk? Nou, de eerste indruk die is echt fantastisch. Ik vind het heerlijke kleding. Het zit heel goed. Ik denk dat ik mijn porto goed kwijt kan. Waar gaat die in? Ja, die hang ik normaal gesproken aan mijn riem. Oké. En het is dan belangrijk dat de jas niet daar te strak overheen zit, dat ik er goed bij kan. Mm-hmm. En nou, dat lijkt allemaal te kunnen, dus dat is prima. Die kleur is wel heel anders, hè? Dat geel, dat beviel niet? Nou, het voordeel van deze kleurstelling is dat het tussen alle hele opvallende kleuren van andere hulpverleners en andere overheidsdiensten. Ja, wat denkt u dan aan? Vuilnisophaaldienst, plantsoenendienst? Nou ja, daar is ons oude uniform wel eens mee vergeleken. En gele hesjes tegenwoordig? Ja, gele hesjes tegenwoordig, idem dito. En in die zin ben ik ook heel erg blij met dit ontwerp, want het is echt uniek. Heel herkenbaar, denk ik. Nu nog niet, maar als we er straks allemaal in lopen, dan komt dat helemaal goed. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind de broekspijp van de damesbroek iets aan de smalle kant onder. En dan blijft hij een beetje haken op je schoen. Hmm. Ja, hij blijft inderdaad wat op de schoenen hangen, zeg maar. Ja. Het zit niet helemaal lekker. Nee. Het lijkt ook een beetje te lang. Ja, nou, ik hou wel van een beetje een langere broekspijp. Dat je niet zo'n hoog water iets hebt. Maar dit is inderdaad een beetje te. Het is allemaal wat getailleerder, damesmodel. En ja. De vorige broeken hadden wij echt de herenbroeken. Ja, dat was wat lomper allemaal. Mm-hmm. Dit zit toch wat... Wat vrouwelijker. En want tegenwoordig lopen er heel wat vrouwen rond bij de ambulance dienst. Klopt. Toen ik hier, 12 jaar geleden kwam, denk ik. Toen waren er 2 vrouwen. Dan was jij er 1 van, Kitty. Ja. Hoeveel vrouwelijke collega's heeft u nu dan? Ik denk een verhouding van 3/4, 1/4. 1/4 vrouw, 3/4 man. Ze hebben er ook wel over nagedacht. Die broek die is volgens mij aan de voorkant iets lager en aan de achterkant wat hoger. De jas is ook langer aan de achterkant. Dat als je op je knieën zit te werken... dat je niet meteen met zo'n bouwvakkerstekolleté zit. Dat is toch echt wel heel goed over nagedacht, hoor. De ambulancedienst Oost gisteren, die hadden ze dus al die nieuwe uniformen. U hoorde een bijdrage van Roel Pauw. De oorsprong van de Amerikaanse band Mowgli's ligt in Calabasas... ten noorden van Los Angeles in de staat Californië. De groep is vernoemd naar een hond van een van de bandleden... die weer is vernoemd. De hond dus, naar Mowgli uit Jungle Book. In de zomer van 2010 huurden de bandleden een huis in Venice Beach. Daar deden ze ervaring op door soms wel 5 keer op 1 dag op te treden... in etablissementen daar in de buurt. En op 1 maart verschijnt een nieuwe EP, die heet American Feelings... en daar staat ook dit liedje op, Hard to Love. There's something in my head keeping me awake, and I wonder if I'll ever let it go. Now I'm laying in my bed, up in outer space. Darling, think there's maybe something you should know. I'm a little bit hard to love. Yeah, I'm a little bit hard to love. A little bit hard to love. I think I do that on purpose. I know I don't give you much. I know it makes you nervous. I don't wanna work you up. Don't want you to find out down the line. So I'm just gonna say this once. Baby, I'm a little bit hard to love. Left. I told you everything, now won't you stay? Then you make that face like you're not impressed. And I don't know another way to say I'm a little bit hard to love. I think I do that on purpose. I know I don't give you much. I know it makes you nervous. I don't wanna work you up. Don't want you to find out that gonna say this once. Baby, I'm a little bit hard to love. Baby, I'm a little bit hard to love. I get the feeling that it's not enough. And I'm afraid you'll find a better love. I get the feeling that it's not enough. And I'm afraid you'll find a better love. Please, Hard to Love, dat is het liedje. Het is bijna 7:30. NPO Radio 1.

al die mensen die dat adres actief gebruiken, op het moment dat zij willen overstappen naar een andere provider, dat adres niet kunnen meenemen. Maar bijvoorbeeld, laten we het even concreet maken. Je zit bijvoorbeeld bij Ziggo. Ik had KPN kunnen noemen, maakt niet uit. Ziggo neem je als voorbeeld. Dan eindigt je e-mailadres op ziggo.nl. Of nog adressen die langer bestaan van een van de voorgangers van Ziggo. Ik heb persoonlijk een Casema e-mailadres. Dat bestaat al jaren niet meer, dat bedrijf, maar dat e-mailadres is voor mij nog wel. En als ik zou willen overstappen naar een andere provider, maar het geldt natuurlijk voor heel veel consumenten, dan hebben ze dus de situatie dat zij dat adres niet kunnen meenemen. En eigenlijk dat alle accounts en alle abonnementen en zo die vastzitten aan dat e-mailadres, dat ze die bedrijven waar ze mee communiceren allemaal op de hoogte moeten stellen van een nieuw e-mailadres. En dat is een hoop hassle. Maar goed, als ik stel, laten we dat voorbeeld weer even aanhouden van Ziggo, je zou naar KPN over willen stappen, dan vindt u dat je gewoon dat Ziggo-adres moet houden, ook als je bij de andere provider zit? Nee, dat is niet wat we voorstellen. We stellen voor dat providers verplicht worden op het moment dat een van hun klanten overstapt naar een andere provider, om gedurende een jaar lang de mail die wordt verstuurd naar het oude mailadres te forwarden naar het nieuwe mailadres. Dan wel dat mensen de beschikking kunnen blijven houden over hun e-mailadres, maar dat zou dan wel een betaalde dienst moeten zijn van de oude provider. Want ik geloof KPN doet dat al, hè? Dat je alleen een e-maildienst kan afnemen daar. Ja, KPN biedt dat aan, maar het is een van de weinige grote providers die dat aanbiedt. En de andere grote provider weigert dat. Dus dit is ook niet een situatie die wij helaas met zelfregulering kunnen oplossen. Daar hebben we echt het ministerie voor nodig om daar verandering in te brengen. Waarom willen ze dat niet eigenlijk? Dat hebben ze ongetwijfeld gevraagd. Nou ja, ik vermoed dat ze liever niet hebben dat consumenten overstappen. En dat is natuurlijk precies het probleem. In een gezonde markt heb je veel succesvolle providers nodig. En als je veel succesvolle providers nodig hebt, dan moet je natuurlijk wel mogelijk maken dat klanten zo makkelijk mogelijk kunnen overstappen naar een andere provider. Ja, want kijk, daar komt uw belang om de hoek. Laten we zeggen, uw achterban wil natuurlijk graag die klanten inlijven. Ja, uiteraard. Dat is, bij ieder bedrijf zo, dat ze graag klanten willen inlijven. Voor dat soort voor eigenlijk overstapprocessen zou je geen belemmeringen moeten hebben. Dat is ook de reden dat het ministerie van Economische Zaken een wet voorstelt die onlangs is geconsulteerd en waar we ook op hebben gereageerd als vereniging. Omdat ook het ministerie inziet dat er wat overstapdrempels zouden moeten worden verslecht. En wij denken dat dit er eentje is. Kan je het vergelijken, meneer Andriessen, met dat gedoe toen rond de telefoonnummers? Hè? In het begin kon dat ook niet, moest je een ander nummer aanvragen. Nu kan je gewoon makkelijk van de ene naar de andere en je houdt gewoon je eigen nummer. Ja, dat is een goede vergelijking. Dat heette dan nummerportabiliteit in jargon. Dat is gewoon goed voor de markt en voor de consument. Dit komt natuurlijk een beetje op hetzelfde neer, maar je kan het misschien ook vergelijken met de overstapservice van banken. Dat als jij overstapt naar een andere bank, dat gedurende een jaar lang al jouw transacties worden doorgesluist naar je nieuwe bankrekening. Ja. Moet je binnen dat jaar dus nog wel, ook in dit geval, moet je binnen dat jaar uiteindelijk wel de zaken anders gaan regelen? Ja, tenzij dus inderdaad ook providers verplicht worden om na dat jaar de oorspronkelijke mailbox overeind te houden tegen betaling, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar een jaar lang de tijd hebben is wel vrij ruim. Dat is ook ongeveer de termijn die de banken hanteren. Omdat je binnen een jaar natuurlijk met allerlei bedrijven toch wel minimaal één keer per jaar contact hebt. Ja. Dank voor uitleg. Over e-mail forwarding ging het dus. Mathieu Andriessen, directeur van NL Connect, de brancheorganisatie voor de glasvezelindustrie. Op pad met de dikke prins. Zo heet het nieuwe boek van Vitesse-fan en columnist Marcel van Roosmalen over de Arnhemse voetbalcultheld Theo Jansen. Gisteravond was dan eindelijk de officiële presentatie van dat boek, waar al zoveel voorpubliciteit over was. Schrijver en oud-voetballer waren de hoofdrolspelers van een bijeenkomst die nogal afweek van de meeste andere boekpresentaties. U hoort een verslag van Matthijs Westraat. Meneer, u staat wel heel verwachtingsvol te kijken. Heeft u enig idee wat vanavond gaat brengen? Nee, geen idee. Nee, maar Theo komt, dus dat is altijd leuk. Theater midden in het centrum van Arnhem. Stijf uitverkocht. 750 mensen komen af op de boekpresentatie over Theo Jansen. Dat is het belangrijkste, ja, dat klopt. Het is ook gewoon gezellig hier, hè? Ja, zeker. Ja. Er hangt een soort van cafésfeer. Er wordt een biertje gedronken. Meerdere biertjes. We komen ook voor het bier, hè? Niet voor het boek? Nee, het boek is bijzaak. Ja. Ja. Maar is het wel terecht dat er een boek is over Theo Jansen? Jazeker. Ja. Waarom? In mijn ogen de enige Nederlandse voetbalcultheld die er nog is. Dan de hoofdrolspeler zelf, Marcel van Roosmalen, schrijver. Ja, een beetje flabbergasted, hè, met al die aandacht. Ja, het is ongelooflijk. Nou, ik hoef niet zo gek veel te doen, hoor. Wat ik begrepen heb, op een bankstel zitten, een stukje voorlezen. Naar liedjes luisteren en bier drinken. Dus dat moet gaan lukken. Ben je verbaasd over al deze aandacht? Nou, ik ben positief verrast. Ik had dit niet verwacht. Dus schijnbaar is er meer behoefte aan Theo Jansen dan ik had gedacht. Ik had juist behoefte aan minder Theo Jansen. En dan de hoofdpersoon zelf, Theo Jansen. Theo, enig idee wat je allemaal overkomt nu? Besef je het? Ik ben meer zenuwachtig voor deze avond dan ik ooit ben geweest, denk ik. Omdat dit is iets wat ik... Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten. Ook zo direct niet, weet je wel. Ik bedoel, dat er nu cameraploegen staan. Dat er interviews zijn. Dat er 750 mensen beneden staan. Dat er een boek is die volgens mij ook redelijk... Wat ik net zeg, goed wordt ontvangen. Dat had ik aan de voorkant allemaal niet verwacht. Nee. Snap je dat ik daar verbaasd over ben? Want jij bent natuurlijk iemand die nogal weet hoe het is om met camera's te werken. Met veel mensen, volle stadions. En dit toch aanzienlijk intiemer verband. Dit maakt je zenuwachtig. Ja, maar dit gaat echt alleen over mij. En het is niet een team of wat dan ook. Dit is gewoon een boek wat over mij gaat. Ik bedoel, mijn naam staat op de dingen en er komen zoveel mensen af. Ook jullie komen daarop af. Ja, dat verbaast me gewoon heel erg. Ja, nou, had ik niet verwacht van Theo. Omdat hij altijd zo'n grote mond heeft. Maar zo zie je maar, hè. Ja. Als de laatste zich naar binnen heeft geperst in dit kleine theater, dan kan de show beginnen. De show, want het is een show. Ja, ik ga zeker genieten. Ik ben nu al licht begonnen. Dus ik ga gewoon dit lekker ontspannen in. En we gaan het zien. Was Van Roosmalen de ideale man die dit boek moest schrijven? Zonder als Roosmalen niet was geweest, dan was het boek er ook niet geweest. Zeker niet. Niemand anders had het kunnen schrijven of mogen schrijven. Ja. Ik vind het wel een eer dat hij dat zegt. Dus ik vind het leuk dat ik zo'n vertrouwensband met hem heb gekregen. En het is dus eigenlijk een verslag van een paar maanden uit het gewone leven van een bijzondere ex-voetballer. En als de hele show dan voorbij is, is het moment daar. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem krijgt het boek uitgereikt. Het boek op pad met de dikke prins. De dikke prins Theo Jansen. Cultheld in Arnhem. Matthijs Westraat, gisteravond in Arnhem bij de boekpresentatie dus van deze nu al bestseller, geloof ik. Want ik hoor iedereen er heel lovend over. De premier van Ierland dan, Leo Varadkar, die komt vandaag naar Brussel om te praten over een no-deal Brexit. Een Brexit zonder akkoord. Intussen maken de Ierse grensbewoners zich niet alleen zorgen om de economie, maar ook om de prille vrede, het bloedige conflict tussen katholieke pro-Ierse nationalisten en de protestantse pro-Britse unionisten ligt nog altijd vers in het geheugen. Zeker na de aanslag met een autobom eind januari. Daarbij vielen geen doden, maar de schrik zit er goed in grensstad Derry, merkte correspondent Suze van Kleef. De plek waar de autobom twee weken geleden ontplofte valt niet te missen. Pal voor de rechtbank staan de sporen van de uitgebrande auto in het asfalt. Een deel van de stoeprand is weggeblazen. De rood-witte afzetlinten van de politie zijn nog om de paaltjes gewikkeld. It was an act of violence that shouldn't have happened. I was kind of shocked because there hasn't been any sectarian behavior in a while. It was just a big shock to the town because nobody thought it would happen again. Deze groep schoolkinderen is het eens. Het was een schok. Dit soort geweld hadden we niet verwacht. It was a shock. De katholieke zestigers Jerry O'Connor en Charlie Barr groeiden op tijdens de Troubles in Derry. Ze hebben wel ergere dingen gezien. Toch kwam ook bij hen de aanslag hard binnen. Because Derry, we thought, was coming back to a semblance of normality. We dachten eigenlijk dat het leven in Derry weer een beetje normaal was geworden. De politie vermoedt dat de aanslag is gepleegd door de New IRA, een van de vele afsplitsingen van de katholieke afscheidingsbeweging IRA. Obviously the bomb was very small. Het was maar een kleine bom, zegt Charlie. Kijk maar, er is weinig schade. So it was really there as a statement of intent. It was saying we haven't gone away. Dus ze wilden vooral laten zien, we bestaan nog. We zijn eigenlijk nooit weg geweest. Door de Brexit en de discussie over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland worden de verhoudingen weer op scherp gezet, zegt Jerry. The Brexit enhances their campaign. They'll use it as an excuse in order to kind of heighten tensions and so on and to create fear, which already exists. So they're going to make it more. Kleine groepjes hardliners gebruiken de Brexit als excuus om de onderlinge spanningen te laten oplopen en om angst te zaaien, vindt Jerry. En dat lukt. Maar de heren willen er ook weer niet te veel aandacht aan besteden. Because that's what they want. And I think they are a minority and a minority. Want dat is juist wat ze willen. Terwijl het is maar een hele kleine minderheid die kwaad wil. Ik loop even een stukje verder naar de wijk Fountain. Voor de Troubles was dit een bloeiende protestantse gemeenschap met 1500 inwoners. Nu wonen er nog maar een paar honderd mensen. De wijk wordt van de rest van de overwegend katholieke binnenstad gescheiden door een 6 meter hoge muur. En achter deze muur, in de Fountain, runt de 73-jarige Jeanette Wark een jongerencentrum. Ze begonnen er ruim 40 jaar geleden mee tijdens de Troubles om protestantse kinderen weg te houden van het gewapende conflict. Because there was a great danger that they would more or less be recruited into illegal organizations at that time. Tegenwoordig gaat het vooral over educatie en het kweken van wederzijds begrip door katholieke en protestante kinderen met elkaar in contact te brengen. We do a lot of cross community work. Ensuring that young people mix together. Does that work? It's working. Now it's hard work. I'll not say, oh, it's great. So Dali, it's a walk in the park. Dat lukt stapje voor stapje, maar het is nog steeds niet makkelijk, zegt ze. Als het over de recente aanslag gaat, kan ze haar woede niet verbergen. I'll never forget it. It went off on a Saturday night. If he'd been landed by bodies all over that road. Ik zal het nooit vergeten, zegt ze. De bom ging af op zaterdagavond midden in de stad. We zijn goed weggekomen, maar er hadden net zo goed overal dode lichamen kunnen liggen. Well, that was terrible. The young people were scared. And, I mean, we wouldn't have walked outside the fountain. De kinderen waren bang. We durfden de buurt hier niet meer uit. There was a lot of fear, but there was also a lot of anger. Jeanette hoopt dat het een eenmalig incident was. Let's hope it doesn't come back. Look, none of us want to get back to the dark old days. Niemand wil terug naar dat donkere verleden, maar het blijft oppassen, zegt ze. We would be talking a different language if they had lost their lives. It certainly would have plunged back right away. I do believe it would have. Als er wel doden waren gevallen, dan hadden we er hier heel anders bij gezeten. Dan waren we zo weer teruggeworpen in het conflict. This is how fragile. Oh, it's fragile. It's certainly fragile. I mean, we're all trying our best. We doen ons best, maar de vrede blijft kwetsbaar hier. Een bijdrage van correspondent Suze van Kleef. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Amerikaanse medicijnfabrikanten hebben een felle brief gestuurd aan minister Bruins, die in hun ogen de positie van farmaceutische bedrijven ondermijnt. Ze dreigen dat er op termijn minder geneesmiddelen beschikbaar komen als Nederland zich zo hard blijft opstellen. NRC Next schrijft erover. Bruins zei onlangs in die krant dat hij grote bedrijven wil dwingen hun prijzen te matigen, en hij moedigt apothekers en ziekenhuizen aan om zelf dure pillen voor een lager bedrag na te maken. De farmaceuten manen de minister om terughoudend te zijn in zijn beleid, omdat zij hun inkomsten nodig hebben om medicijnen te ontwikkelen, en ze waarschuwen dat Nederland anders minder aantrekkelijk wordt om in te investeren. Bruins zegt in een reactie dat hij er met de pet niet bij kan dat er op deze manier een lobby wordt gevoerd die niet tot een oplossing leidt. Het imago van de gedragswetenschappen liep in Nederland door de affaire met de frauderende hoogleraar Diederik Stapel een flinke deuk op. Maar daar is in de wetenschappelijke literatuur niets van te merken, schrijft de Volkskrant. Nederlands onderzoek in de sociale wetenschappen wordt namelijk wereldwijd het meest geciteerd door collega-onderzoekers. Uit een analyse van het Rathenau-instituut blijkt dat Nederlandse artikelen 26% meer worden geciteerd dan artikelen uit andere landen. En als een artikel vaak wordt geciteerd, wordt dat over het algemeen gezien als een kwalitatief goed onderzoek. Ongeveer 40% van de 2,1 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren kan niet besteed worden, dat schrijft Trouw. Het blijkt uit een enquête die is ingevuld door specialisten op het gebied van zorgfinanciën. Het geld blijft op de plank liggen doordat er strikte regels zijn omtrent de besteding ervan. Zo moeten verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties 85% van het geld aan personeel besteden, maar door de krapte op de arbeidsmarkt is het een enorme opgave om dat personeel te vinden en kan veel van dat extra geld niet uitgegeven worden. De zorginstellingen willen dit geld vrijer kunnen besteden, maar voorlopig houdt minister De Jonge vast aan de strenge voorwaarden. En de Telegraaf schrijft over een zogenoemd diversiteitsdocument van de Universiteit Utrecht dat de krant heeft ingezien. En daaruit zou blijken dat de universiteit zichzelf te wit vindt. Een speciale taskforce pleit voor meer diversiteit. En daarom gaat de universiteit de selectieprocedure van studenten tegen het licht houden. Ook wordt er geluisterd naar suggesties van studenten, zoals een Ramadan-rooster, meer halal voedsel in de kantine en een gebedsruimte met gescheiden ingang voor mannen en vrouwen. Maar een woordvoerder benadrukt dat er nog geen sprake is van dat het beleid wordt aangepast. Dan het filenieuws. Hier is Helene de Geest. Er is nog niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Er is één file die opvalt. Dat is die op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 20 minuten, want daar staat een auto met pech. Hit the road, Jack. Dit is Ray Charles. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Klassieke dit van Ray Charles. Het is bijna 7:08. We gaan naar onze verslaggever van dienst op deze woensdag. Dat is Martijn van der Zanden. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent er al, hè? Ik ben er bijna inderdaad. In Ureterp, dat ligt bij Drachten in Friesland. Ik ga daar naar de vogelopvang. Die hebben hier een aantal zeekoeten binnengekregen. Die zijn ziek en verzwakt. En via de opvang in Terschelling zijn ze hier naartoe gekomen. Je hebt het misschien meegekregen. Gisteren werd duidelijk dat op de Noordzee inmiddels zo'n 20.000 zeekoeten dood zijn gegaan. Het is lang geleden dat er zo'n massale sterfte is geweest. In de jaren 80, 90 kwam het nog wel eens voor. Dat had toen te maken met olierampen. Ja, wat de oorzaak nu is nog onduidelijk, maar wellicht dat de ramp met de container begin januari, de containers die overboord zijn geslagen, dat waren de honderden op de Waddenzee, dat ermee te maken heeft. Het ging dus om 300 containers en aan boord zaten ook gevaarlijke stoffen. Ja, en mogelijk hebben de zeekoeten die gegeten of zijn ze ermee in aanraking gekomen. Dat moet nog nader onderzocht worden. Dat zal vanaf volgende week gaan gebeuren. Eerst ga ik vandaag kijken hoe ze die vogels schoonmaken. Die ze dus binnenkrijgen hier bij de vogelopvang. Meer dus zo direct vanuit Friesland. Martijn van der Zanden. Een jazzband die optreedt tussen de bierkratjes, een cabaretier aan de keukentafel en een dichter die zijn voordrachten doet tussen de studieboeken. Studentenkamers in 13 Nederlandse steden zijn vanavond het podium voor eigenzinnige talenten. Cecile Collin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij krijgt zo'n act over de vloer. Wie komt er bij jou? Bij mij komen Koen Vrijns en Laurens van de Lende optreden. Zij schrijvers en muzikanten. Oké. En hoe groot is jouw kamer? Dit is een beetje lastig in te schatten. Ik gok zo'n 22 vierkante meter. Oké. Dus ze nemen niet te veel apparatuur mee, mag ik hopen? Want dan kunnen er ook nog wat mensen bij. Ze zijn z'n tweeën. Ze nemen 3 muziekinstrumenten mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar met een beetje passen mee te komen er wel. Ja. Waarom heb je aangemeld voor Stuka Fest? Zo heet het. Eigenlijk om verschillende redenen. Het hele concept spreekt mij wel aan. Omdat de setting zo kleinschalig is, zijn de optredens wat intiemer, best wel interactief. En dat is best wel leuk. Dat gebeurt niet zo snel als je bijvoorbeeld concert bezoekt in een concertgebouw natuurlijk. En een goede vriendin van mij, die zit ook in de organisatie. Dus nou ja, dan is de drempel natuurlijk ook al naar. Ja, het is eigenlijk een beetje gewoon lang leven de lol. En we doen gewoon wat. En of het leuk is, dat zien we dan wel weer. Nou, ik heb er eigenlijk volst vertrouwen in dat het leuk is. Ja, je hebt wel een wc gewoon en zo, dus dat bezoekers daar gewoon even een plasje kunnen doen? Ik heb gewoon een eigen keuken en badkamer, dus dat scheelt eigenlijk ontzettend. Badkamer ook voor de artiesten natuurlijk, voor de afloop? Ja, tuurlijk. Hè. Ze krijgen eigen jacuzzi, alles erop en aan. En de catering is ook goed verzorgd? Daar is ook al aan gedacht, inderdaad. Ja. Dus, heb je verder nog in het programma gekeken? Want dit is in Nijmegen, hè, waar jij woont. Ja. Wat zijn er nog meer voor optredens? Het is eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Er zijn bijvoorbeeld ook complete disputen. Die hebben zo'n feestkelder vaak in een studentenhuis. Daar kunnen natuurlijk wat grotere acts in. Dus daar zijn ook bijvoorbeeld wat grotere rockbands die niet akoestisch spelen. Die kunnen daar bijvoorbeeld in. Zijn er cabaretiers. Er is ook een kamer waar daar worden korte filmpjes vertoond. Dus ja, het is echt van alles en nog wat. Ja. Heb je ook nog je kamer helemaal aan kant moeten maken dan, zodat er ook wat meer ruimte komt? Ja. Ik heb flink wat moeten schuiven inderdaad. Maar ook echt de kamer uit? Nee. Tot nu toe heb ik het allemaal binnen mijn vier muren kunnen houden. Daar ben ik best wel blij mee. Ja. Ook wel een beetje netjes schoongemaakt al? Totaal niet. Wat betekent dat? Ik kan het wel allemaal gaan schoonmaken, maar er komen vanavond minstens 35 mensen over de vloer, dus ik kan het beter aan doen, denk ik. Ja, precies. Dus morgenochtend komt de echte grote klus. Ik denk niet dat ik morgenochtend daartoe in staat ben, maar okay, in theorie wel. Morgenmiddag of morgenavond? Ja, precies. Ja. En heb je ook nog tijd om dan nog andere voorstellingen te bekijken? Of ben je echt de host die het volk ontvangt en inderdaad hapjes en drankjes serveert? Dat laatste. Ik blijf lekker in mijn eigen kamer. Het is ook het is niet echt mogelijk om naar een andere voorstelling te gaan. Dan zou ik op de fiets moeten springen naar een ander huis. En dat is echt ontzettend onhandig als je je eigen huis dus mensen moet ontvangen. Ja, 35 mensen. Ooit eerder zoveel mensen in je kamer gehad? Nou, ze komen niet tegelijk, dat scheelt. Het festival vindt plaats in rondes, dus om de zoveel tijd druppelen er een paar binnen. En maximaal aantal mensen dat ik in deze kamer heb gekregen was inderdaad 35, dus het moet kunnen. Oké. Veel plezier vooral ook vanavond. Ja, bedankt. Hoi. Cecile Collin is dat een van die studentenkamers die dus opengesteld is voor allerlei prachtige uitingen van kunst en cultuur. Dit is in Nijmegen, maar het is op meerdere plaatsen in Nederland. En het heet Stukafest. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste.